วัตตะโตโลโกโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปโลกก็หมายเอาหมู่มนุษย์นี่เองเนี่ยที่มันหมุนเวียนไปก็คือจิตนี่มันยังไม่รู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้หมุนเวียนไปหน่อยหนึ่งก็หมุนเวียนไปหาบาปอกุศลหน่อยก็หมุนเวียนมาทางบุญทางกุศลสุดแล้วตั้งแต่กิเลสมันจะนำไปอย่างไรจิตใจก็หมุนไปตามมันอย่างนั้นอันนี้มันเป็นวัฏวนเมื่อทำกรรมดีกรรมชั่วเข้าไปอย่างนั้นแล้วภายหลังมาก็ได้เสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นท่านเรียกว่าวิปากวัฏเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แต่เมื่อใช้ปัญญาตรีทองดูให้ถี่ถ้วนลงไปแล้วมันก็มีทุกข์นั่นแหละหลายกว่าสุขเพราะความสุขนั่นมันเป็นความสุขชั่วคราวไอ้ความทุกข์นี่มันเป็นทุกข์ประจำขันถึงว่าโรคภัยไม่เบียดเบียนก็ตามร่างกายนี่นะมันก็มีทุกข์อยู่ประจำอยู่คือทุกข์เกิดจากนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินไปนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์จะไปนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เลยคนเรานะเป็นอย่างนั้นนอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ไหวแล้วเราก็เป็นลมแล้วอย่างนี้แหละที่ว่าถึงโรคภัยไม่เบียดเบียนมันก็มีทุกข์อยู่เช่นปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ไม่ได้ไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้ถ่ายเทออกไปก็เป็นทุกข์อย่างนี้หิวหลับหิวนอนเมื่อไปได้นอนก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์ประจำวันทุกข์ร่างกายมันนี่ทุกข์ทางจิตใจใจนั้นเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่สบไม่พออกพอใจก็เสียใจก็โกรธเกลียดมันก็ทำให้เกิดทุกข์ใจขึ้นมาทำอะไรลงไปแล้วไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อนใจอย่างนี้นะถ้ามีใครมาแสดงตนเป็นศัตรูลุกลานอยู่ไม่หยุดจอดอย่างนี้ก็เป็นทุกข์แล้วหนักใจเป็นอย่างนั้นแต่ความทุกข์ประจำวันของคนเรานี่นะมันมีอยู่นั่นทุกกายทุกใจแต่ว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมเห็นธรรมของจริงขึ้นมาในใจแล้วอย่างนี้ก็สิ่งใดที่ไม่จริงก็เลยไม่ยึดถือเอาไว้ยึดถือเอาไว้แต่สิ่งที่มันจริงเท่านั้นเรียกว่าทำของจริงแล้วไม่ต้องยึดถือมันมีอันเดียวมีอันเดียวเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องยึดถือเมื่อจิตอย่างเข้าถึงธรรมของจริงแล้วมันก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวมันไม่มีอันใดที่จะไปซึมซาบเข้าไปได้ในธรรมของจริงอันนั้นนะเรียกว่ากิเลสตัณหาก็ซึมซาบเข้าถูไปไม่ได้เพราะเหตุดังนั้นมันจึงไม่เป็นทุกข์ใจนั่นแหละผู้รู้ทั้งหลายนะท่านยังไม่เป็นทุกข์ดังนั้นพวกเราก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมของจริงอย่างนั้นแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์ใจเนี่ย อย่าไปติดอยู่เพียงแค่ทำของไม่จริงใครว่าดีมาก็ดีอกดีใจไปถ้าใครว่าร้ายมาก็เสียใจโกรธนี่เรียกว่าจิตใจมันติดอยู่แต่ทำของไม่จริงให้เข้าใจถ้าไม่หวั่นไหวรู้เท่าทันทั้งสองข้างสองทางเช่นว่านี้แล้วนั่นแหละจิตเข้าธรรมเข้าถึงธรรมของจริงเพราะมันเรียนรู้นี่ผู้ภาวนามันก็ยอมมองเห็นนี่ความเสียใจความดีใจนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปเฉยๆเด้เป็นทุกข์ด้วยต้องรู้ด้วยปัญญาผู้ไม่มีปัญญาแล้วจะเสียใจอยู่วันไหนมันก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าให้ความเสียใจมันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้คิดเลยก็มีแต่เสียใจไปอยู่นั่นเฉยๆนี่แหละอย่างนี้นะความดีใจมากวันนี้ก็เหมือนกันนะมันนึกไม่ได้นึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปก็เพราะมันไปถือเรื่องธรรมดาอันไม่ควรถือนั่นแหละมันถึงเป็นทุกข์อยู่นี่นะแต่ถ้ารู้เท่าตามเป็นจริงจิตไม่หวั่นไหวแล้วนั่นเราจะรู้ว่าธรรมดาของสังขารมันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นแหละทั้งดีทั้งชั่วอะไรมันก็รู้เห็นตามสภาพความจริงอยู่อย่างนั้นนั่นได้ชื่อว่าถูกต้องอันนั้นนะไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยอะไรความรู้ความเห็นอย่างนั้นน่ะอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องค้นคว้าพิจารณาให้มันรู้มันเห็นผู้ใดพิจารณาไม่รู้ไม่เห็นไม่ละความยินดียินร้ายต่างๆนี้ออกจากจิตใจเป็นนักบวชบวชอยู่ก็บวชอยู่ไม่ได้ต้องศึกษาลาเพศไปแสวงหาที่สิ่งที่ตนพอใจยินดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นหรือผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะเมื่อละความยินดียินร้ายไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนหลายเพราะมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนหมู่มากมีแต่เรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่นั่นแหละดังนั้นถ้าหากว่าผู้ใดไม่ฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในบุญกุศลแล้วเช่นนี้ก็จะไปหวั่นไหวไปตามความยินดียินร้ายอยู่นั่นตลอดไปเลยก็หาความสุขใจสบายใจไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละโลกมันหมุนแต่เราจักไม่หมุนตามโลกก็เตือนตนเขาว่าอย่างนี้โลกเขาหมุนไปรักกันบ้างชังกันบ้างทะเลาะวิวาทกันบ้างแข่งดีแข่งเด่นกันบ้างเราจักไม่หมุนไปอย่างนั้นเลยนี่มันต้องสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้เราจะอยู่ตรงกลางเลยเขาผู้ที่ไม่รู้ทั้งหลายเขาจะหมุนไปยังไงตัวยังไงก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่เราจะไม่หมุนตามโลกนั้น ก็ให้สอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ความสบายใจเท่านั้นแหละก็เรียกว่าหยุดหมุนนะจิตนี่แหละหยุดหมุนนะจิตที่ไม่แสดงความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกไปตามกระแสของโลกอ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าจิตหยุดหมุนเมื่อมันหยุดหมุนแล้วมันก็สงบมันก็เย็นสบายผู้ใดกระทำจิตใจให้สงบให้เย็นสบายได้อย่างนี้นะครับเป็นนักบวชนี่มันก็พอใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์แหละเพราะว่าคนเรานี่อยู่ที่ไหนไปที่ไหนเขามุ่งหวังให้มีความสุขอย่างเดียวถ้ามีความสุขอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นมีความสุขอยู่ด้วยอาการอย่างไรแล้วก็ต้องอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ผ ขอให้ได้ความสุขก็แล้วกันแต่ที่ผู้บวชเข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้นี่แสดงว่ามันประมาทปล่อยให้กิเลสเผาจิตให้เราร้อนอยู่นั่นมันก็อยู่ไม่ได้จิตเราร้อนเพราะกิเลสกิเลสจะเผาจิตได้ก็เพราะจิตสร้างกิเลสขึ้นมาถ้าจิตไม่สร้างขึ้นมาแล้วมันไม่เผาจิตมันไม่มีกิเลสนะถ้าจิตไม่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนั้นอย่าไปโทษอย่างอื่นโทษตัวเองแหละตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายอย่างไรอย่างนี้นะก็เพราะตัวเองนั่นแหละสร้างให้แก่ตัวเองสร้างกิเลสมาเผาตัวเองถ้าตัวเองฝึกใจให้สมาธิให้มันตั้งมั่นลงไปแต่มันหยุดคิดหยุดปรุงแต่งไปในเรื่องที่จะให้เกิดความเสียใจดีใจเศร้าโศกอย่างว่านั้นแล้วจิตมันก็ไม่เดือดร้อนเลยนั่นไม่เดือดร้อนอะไรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็สบายพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์ไปเพราะมันเห็นผลนี่เป็นผู้ไม่ประมาทนั่นนี่มันเห็นผลแห่งการปฏิบัติการนั่งสมาธิภาวนาลงไปแล้วจิตใจสบายสงบนิวรณธรรมทั้งห้าไม่ครอบงำจิตใจได้เช่นนี้นะแล้วบวชมาแล้วใครจะไปอยากสึกอยู่หันแล้วมองเห็นว่าการไปอยู่ครองเรือนนี่แม้มันทุกข์มันแสนทุกข์แสนยากเอาจริงๆนะพอไปอยู่ครองเรือนน่ะมีผัวมีเมียมาแล้วก็มีลูกจะต้องเลี้ยงดูผู้เสื่ออ้าวถ้าหาเงินไม่ทันก็เดือดร้อนไม่มีอันจะจับจะจ่ายประจำวันให้ทุกวันนี้การครองเรือนจะไม่เหมือนแต่เมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนมันคนน้อยทรัพยากรธรรมชาติหาได้ไม่อดอยากผักต่างๆที่เกิดอยู่ตามป่าก็เยอะแยะเลยไปเก็บออกมาเดี๋ยวเดียวเอามาต้มมาแกงมาลวกกินได้แล้วสัตว์สาวาสิ่งต่างๆปูปลาอะไรก็ไม่อดไม่อยากแต่ก่อนผู้ทำปานาติบาตมันก็ไปหาปลามาเลี้ยงกันสบายๆไม่มีเงินก็อยู่ได้ตั้งแต่ก่อนนี่นะไอ้ทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินแล้วก็เป็นอันว่าเดือดร้อนเนี่ยเต็มที่เลยการอยู่ครองเรือนนะมันเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรก็ต้องซื้อลองคิดดูคนสมัยทุกวันนี้นะถ้ามีเงินหน่อยนึงขี้คลานปลูกผักปลูกพืชพันธุ์ต่างๆผลไม้ไม่เอาแล้วไปเอาเงินไปจ่ายเอาที่ตลาดเลยอย่างนี้นะแล้วเงินมีเพียงนิดหน่อยใช่พอใจมาหาไม่ทันก็หมดเดือดร้อนคนไม่รู้จักประหยัดใช้ประหยัดจ่ายนั่นแหละเรียกว่าการอยู่ครองเรือนนี่นะมันแสนยากแสนลำบากจริงๆนะแต่ทำไมจึงไปอยู่กันวะอ้าวก็ตัณหานี่ก็มันปล่อยตัณหาครอบงำจิตใจเต็มที่แล้วตนไม่มีอิสระแก่ตนนะตัณหามันก็จูงไปหาทุกข์เท่านั้นแหละก็ตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมันจะว่าไงแล้วตัณหามันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดสุขนี่บุญตัณหาที่มันเป็นเหตุให้เกิดสุขผู้บำเพ็ญบุญกุศลเข้าไปโดยความไม่ประมาทละบาปเสียได้ใจซึมมั่นคงอยู่ในบุญในกุศลเช่นนี้ต่างหากหรอกจึงเป็นสุขสบายได้นี่แหละให้พากันคิดดูให้ดีผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็ต้องพยายามเอาชนะกิเลสตัณหาอันหยาบๆนี้ให้ได้เมื่อต้องการความสุขความเจริญอย่างมั่นคงจริงจังลงไปแล้วถ้าหากว่าไม่ชำระกิเลสตัณหานี่ ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วเป็นพระเป็นเนนอยู่ก็ไม่มีความสุขไปเป็นคฤหัสถ์ก็ยิ่งทุกข์หลายเป็นอย่างนั้นเป็นคฤหัสถ์อยู่เอาความอยากสิมันท่วมท้นจิตใจอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีรถก็ไม่มีขี่กับเขาอย่างนี้แหละจะไปมาทางไหนก็ต้องจ้างรถจ้างลาในราคาแพงๆถ้าได้รถมาขี่สักคันหนึ่งก็จะสะดวกดีเอาเงินมันไม่มีไม่พอทีนี้บางรายอยากได้หลายก็ไปดาวเขาเอาเขามามีเงิน1,000-2,000ก็ไปดาวเอารถมอเตอร์ไซค์มาขี่แล้วก็หาเงินส่งงวดเขาถ้าหาเงินส่งว่าเขาไม่ได้เขาก็มายึดเอารถคืนไปเสียก็มีแต่ทุกข์อย่างว่านะเรื่องโลกสงสารอันนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องของตัณหานะความอยากมันย่อมหมุนไปตามกระแสของโลกมันเป็นอย่างนั้นโลกเขาสมมุติว่าอย่างไรเป็นสุขสนุกสนานเขาก็อยากเป็นสุขสนุกสนานอย่างเขาอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ตัวเองบุญน้อยอ่ะวาสนาน้อยหาเงินหาทองอะไรก็ไม่ได้ตามประสงค์อย่างนี้แหละทำมาค้าขายอะไรก็ขาดทุนทำนาก็ไม่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นนี้แล้วก็ลงทุกข์แล้วผู้นั้นนะอย่างนี้นะทีนี้ผู้เป็นนักบวชเนี่ยถึงแม้จะบุญน้อยบวชเข้ามาแล้วประพฤติธรรมวินัยไปอย่างเคร่งครัดไม่ประมาทเช่นนี้แล้วบุญบารมีมันก็ยังเจริญขึ้นเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของบุคคลผู้ได้พบได้เห็นเขามีศรัทธาเลื่อมใสเขาก็บริจาคปัจจุบจตุปัตไตใจไตรยทานมานี่ก็พอได้อาศัยไม่อดไม่ยากสำหรับนักบวชถ้าผู้บำเพ็ญบุญกุศลไปให้เต็มความสามารถแล้วไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากเหมือนอยู่ผู้ครองเรือนเนี่ยเป็นผู้ครองเรือนนี่ถึงแม้จะขยันมันเพียรยังไงมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากใจเพราะว่ามันมีอุปสรรคขัดข้องนานาประการของชีวิตของผู้ครองเรือนเนี่ยมันพลุงพลังไปหมดเพราะว่ามันมีคู่นี่แหละของสิ่งใดที่มีคู่แล้วมันกระทบกันมันก็ดังไปดังมาอยู่นั่นเนี่ยเหมือนกระดิ่งแขนคอควายคอวัวเมื่อมันลูกมันมีตัวกระดิ่งก็มีควายไหวไปมาไหนลูกกระดิ่งมันก็ตีกระดิ่งดังไปดังมาอยู่นั่นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละผู้ครองเรือนทั้งหลายเนี่ยเมื่อทำไปทำมาเนี่ยมันผิดหวังอะไรมาเนี่ยเกิดทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยยกโทษกันเป็นกับคุณนั่นแหละทำไม่ดีหน่อยก็โต้กันไปโต้กันมาก็เดือดร้อนบางคู่ก็เลยต้องแยกทางกันเดินเมื่อตกลงก็ไม่ได้ไม่อภัยต่อกันและกันนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นการครองเรือนเนี่ยท่านจึงกล่าวว่ามันยากมันลำบากมากไอ้ผู้ที่มาบวชเป็นพระเป็นเจ้าที่ท่านมั่นคงถาวรอยู่ได้นานบางทีก็เป็นหลวงพ่อหลวงตาที่มาบวชแล้วตั้งมั่นอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีหรือเป็นชีเป็นขาวได้ครองเรือนมาจนเท่าแก่ชราก็ย่อมเห็นทุกข์ในการครองเรือนว่าเป็นหนทางแห่งความเศร้าหมองของชีวิตไม่สามารถจะทำชีวิตให้ผ่องใสได้เหตุนั้นก็จึงได้สละบ้านเรือนเข้ามาบวชเป็นชีเป็นผักขาวหมู่นี้นะควรสังเกตสำเนียกดู ถ้าว่าการครองเรือนมันเป็นสุขสบายดีเพื่อนก็คงจะไม่สละบ้านเรือนออกมาบวชเลยแม้ว่าผู้ไม่ได้ครองเรือนมาแต่ก่อนถ้าผู้มีบุญวาสนามีปัญญาแล้วไม่ยากอะไรนั่งภาวนาดูก็รู้ว่าโทษของการครองเรือนเป็นอย่างไรอย่างไรนั่งภาวนาทำใจสงบพิจารณาดูก็รู้ได้ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นของลี้ลับซับซ้อนอะไรนักหนาแต่ว่าคนผู้ประมาทแน่น่ะเมื่อมันปล่อยให้ตัณหาครอบงำจิตใจแล้วนั่งภาวนามันก็นั่งคิดไปแต่คลองเรือนนู่นนั่นเองคิดไปจะหาเงินหาทองหาลาภหายศไปอย่างนั้นแล้วมันจะไปเห็นโทษของการคลองเรือนยังไงแล้วการสร้างวิมานบนอากาศพอคิดหาเงินหาทองมันก็ว่าได้เงินได้ทองมากมายเท่านี้ในความคิดนั่นน่ะนั่นเองได้เงินมาก้อนหนึ่งจะต้องซื้อรถคันหนึ่งจะต้องสร้างบ้านให้สวยงามอะไรต่ออะไรมันก็ปุ้งไปเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศครั้นเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทีนี้มีแต่สัญญาอารมณ์ซื้อไม่มีอะไรจะเป็นเปลี่ยนเป็นสารเป็นตัวเป็นตนเลยความคิดทั้งหลายคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปอยู่เฉยแต่ว่าอาศัยจิตนี่มันหลงตัวเองหมายความว่างั้นเหรอไปหลงตัวเองนั่นแหละตัวเองคิดไปในทางแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้ตัวเป็นเช่นนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะผู้เป็นนักบวชต้องระมัดระวังความคิดให้ดีถ้าหวังต้องการความสุขในพรหมจรรย์นี้แล้วผู้ใดสำรวมระวังจิตให้ดีไม่ให้กิเลสมันจูงไปตามประสงค์อย่างที่ว่านั่นนะมันก็แสนสุขสบายถึงยังจะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษอะไรก็ตามแต่เป็นผู้มีความสุขอยู่ด้วยความสงบใจด้วยสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลานาทีไปไม่ปล่อยให้มันเกิดกามวิตกพยาบาทวิตกเวียงสาวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็มีความสบายตามสภาพแล้วเรียกว่าไม่เดือดร้อนนะการประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นไปได้เลยวันนี้มันเป็นงั้นเราอาศัยความสุขอันเกิดจากความสงบนี่แหละเป็นทุนให้หมุนให้เราทำความเพียรนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมแล้วเพื่อบำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อได้ความสงบใจพอสมควรแล้วนี่นะเดินจงกรมก็สำรวมจิตพิจารณาร่างกายสังขารนี่ให้เห็นจริงอยู่อย่างนั้นนั่งสมาธิอยู่ก็สำรวมใจสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายเพราะว่าจิตมันหลงอยู่ร่างกายนี่แหละเหตุที่มันจะสร้างกิเลสตัณหาขึ้นมามันเป็นงั้นถ้ามันรู้แจ้งในร่างกายปล่อยวางตามสภาพได้แล้วมันจะไม่สร้างราคะโทสะโมหะขึ้นมาเลยจิตใจนี่นะทีแรกมันกำหนัดร่างกายตัวเองนี่แหละคนนะลองสังเกตดูให้ดีถ้ามันไม่กำหนัดยินดีในร่างกายตัวเองอยู่นี่แล้วมันจะไม่กำหนัดไปในเรื่องภายนอกเลยเป็นงั้นมันจะสงบอยู่ได้ภายในนี่นี่นะอันมันโกรธก็เหมือนกันแหละแต่ว่าโกรธให้ตัวเองนี่แหละก่อนนะมันจึงพุ่งไปแต่คนอื่นเข้าไปแต่ถ้าหากว่าผู้ใดมาพิจารณาร่างกายนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงโดยไตรลักษณะญาณอยู่เสมอแล้วมันจะไม่รักมันจะไม่ชังตัวเองธาตุสี่ขันห้าอันนี้เลยเพราะไม่ใช่ของเรานะจะไปรักไปชังมันทำไมอ่ะแม้คนอื่นก็ไม่ใช่ของเขาฉะนั้นเราจะไปรักไปชังมันทำไมล่ะอย่างนี้นะปัญญาเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้ว มันก็เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี่ให้เห็นเป็นไตรลักษณญาณขึ้นมาอย่างว่านั่นแหละต้องพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะนั่นมันถึงมีอุบายสอนใจให้ปลงให้วางได้ถ้าหากว่าไตรลักษณญาณหมายความความรู้แจ้งในความไม่เที่ยงของร่างกายก็ดีความรู้แจ้งในความเป็นทุกข์ทนยากลำบากของร่างกายก็ดีความรู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้เป็นอนัตตาไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เบื่อหน่ายมันจะไม่วางอุเบกขาลงได้เลยอย่างนี้ให้เข้าใจนี่แหละคำว่าไตรลักษณญาณนะแปลว่าญาณสามพูดง่ายๆมันต้องไปญาณสามญาณความรู้ในอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละมันเป็นงั้นเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยมันต้องให้เกิดปัญญาอย่างลงรู้สังขารนามรูปนี่โดยไตรลักษณญาณอย่างว่านี่นะเช่นนี้มันถึงปรงความรักปรงความชังลงได้ใจมันจึงเป็นอุเบกขาต่อธาตุสี่ขันธ์ห้าทั้งของตัวเองและผู้อื่นแม้ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันจะสวยจะงามมันจะหยาบมันจะละเอียดอย่างไรสุขุมปานิชอย่างไรก็ตามเราก็ต้องตามรู้ว่ามันไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยถึงมันจะสวยงามละเอียดปานิชยังไงก็ตามนะในที่สุดมันก็ไม่เที่ยงนั่นแหละนานไปมันก็แปรผันไปเลยกลายเป็นของไม่งามไปแบบนี้นานเข้านะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อแรกเห็นแรกพบนี่ก็เกิดลังเลสงสัยขึ้นแล้วไม่สักสงสัยแล้วบางคนก็ถือว่าสวยงามเข้ามาทันทีเพราะว่ามันเชื่อมันมีอยู่ในใจในภายในนั้นอยู่แล้วพอได้เห็นเชื้อภายนอกเข้าไปมันก็ดูดกันเข้ามาในจิตใจนี่ทำให้ใจหลงละเมอไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นก็เป็นอย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่คนเรานั้นจะได้ตกเป็นทาสแห่งตัณหาทำการทำงานกรรมพ้นทนแดดไม่ได้หยุดได้ยั้งอยู่ในโลกสงสารอันนี้นะทำให้คนเรานั้นไปทำบาปไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้มันก็ล้วนตั้งแต่บุคคลประมาทไม่สำรวมจิตไม่ฝึกจิตของตนให้สงบไม่เจริญปัญญาไม่เห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี่แหละเพราะฉะนั้นในขั้นพระโสดาบันนี่นะถึงว่าพระโสดาบันท่านละสักกายทิฏฐินี่เนี่ยเสียได้ลองฟังลองคิดดูคือท่านจะไม่เห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยความเห็นของพระโสดาบันจะเกิดขึ้นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ร่างกายอันนี้ทุกส่วนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกกลับไปเป็นธรรมดาตลอดบุญกรรมที่นำมาตกแต่งขันธ์ห้าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันตกแต่งมันบำรุงรักษาไปรักษาไปมันก็หมดไปหมดไปร่างกายอันนี้ก็ทรุดโทรมเท่าแก่ชราไปอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นนะนั่นในที่สุดเมื่อบุญกรรมมันหมดลงไปแล้ววันนี้ก็ร่างกายนี้ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแตกต้องทำลายลงเหตุนั้นความรู้ความเห็นของพระโสดาบันที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นท่านยังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้เห็นความจริงของสังขารร่างกายทั้งพวงเหล่านี้เมื่อเรารู้จริงตามเป็นจริงได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ตกเป็นทาสของตัณหาจะไม่ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้ ถ้าเป็นนักบวชก็จะเป็นผู้มั่นคงไปในพรหมจรรย์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่ได้ทำบาปทำกรรมอันชั่วช้าลามกต่างๆเป็นอย่างนั้นผลที่จะต้องได้รับจากการเจริญสมถะวิปัสสนานี่ขอให้เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้ก็คงจะได้ประสบความสุขความเจริญทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้อย่างแท้จริงดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้